Marinela, oyonko Marinela, mponi nyonso liboye Maria. Rendez-vous ya suke pa ya second pote na yebisa yo ezaleli na ngai ya sika. Yebisa ngai Marinela, ozali mwasi na ngai ya zomi. Soki nalobi na yo ngai monze mbondimaka te mpote yo olingaka nga oyonko Marinela. Oh, no.